एक बार और हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण। आज का विषय है सफलता का राज। सफलता, आपका जीवन सफल बन जाओ, ये बात आधुनिक जमाने में हम बहुत दफे सुनते हैं। पूर्व काल में सफलता तो इतना बड़ा मामला नहीं था, तो लोग जो भी काम करते थे तो करते थे, और अगर एक व्यक्ति का दुकान था तो दुकान में बैठ रहा था और ऐसे ही कुछ व्यापार किया था, और जो भी लाभ मिला तो उससे उसका संसार चलाया और धर्म के लिए कुछ दान दिया था। और सफलता क्या ही सफलता, तो उसका मन नहीं आया। जो खेती में ही काम करता था वो किसान, तो ऐसे फसल का चास किया था और फल मतलब वो चास अगर आएगा नहीं आएगा तो बारिश आएगी नहीं आएगी सब भगवान के हाथ में है। तो हम काम करते हैं और फल भगवान देते हैं, और अगर ज्यादा हो वो भगवान की कृपा है, अगर कम हो वो भी भगवान की कृपा है। तो ऐसे लोग सोचते, ऐसे ही लोग सोच रहे थे और खुद को बड़ा बनाना, मुझे सफल होना चाहिए, ऐसी बात नहीं थी। और ऐसे लोग ज्यादा शांति से रहते थे। आजकल खुद को सक्सेसफुल सफल बनाना ये मामला आया है कि जो भी स्थिति में तुम हो तो उससे और उच्च स्थिति चलो। तो जो स्थिति जो भी स्थिति तुम में हो उसमें हो तो उसमें मत रहो और खुद को और बड़ा बनाओ। यही धारणा भारतीय जिंदगी में आई है। कहाँ से आया है ये? एक्चुअली ये सब आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति है। जैसे जमनागा के पास रिलायंस कंपनी है, एसआर कंपनी है, तो पूर्व काल में ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट बड़ा फैक्ट्री ऐसा कुछ नहीं था। ये सब पश्चिमी संस्कृति है जिसका मूल है स्वार्थ। काम ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा चीजों खरीद लो, स्वार्थ। सफलता और स्वार्थ ये दो शब्द साथ साथ चलते हैं। परंतु वास्तव सफलता क्या है इस बात को समझना चाहिए। वास्तव सफलता क्या है? तो अगर आप धीरूभाई अंबानी जैसे बड़ा हो, और हमारे बीच कोई नहीं है जो धीरूभाई अंबानी जैसे बड़ा होंगे, तो मृत्यु का समय आप एक पैसा आपके साथ नहीं लेंगे। सब जानते हैं, सब बोलते हैं, तो फिर भी मुझे सफल होना चाहिए यही चिंतन बहुत है। सफलता क्या है? अगर इतना सा संघर्ष करने के पश्चात हम एक ही गति मिलती है जो एकदम गरीब आदमी भी मिलते है, अर्थात शमशान की यात्रा। तो सफलता क्या है? जीवन क्षणिक है, नहीं हम कितने दिन रहेंगे? तो आसी सौ, ज्यादा से ज्यादा सौ दस वर्षों तक हम रहेंगे, और ज्यादा लोग सत्तर साल में देहांत प्राप्ति मिलती है, अर्थात सत्तर जन्म के सत्तर अस्सी साल के पश्चात ज्यादा लोग की शमशान की यात्रा होती है। और बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसी बात में हम व्यस्त रहते हैं। परंतु सफलता क्या हो? यदि आपका अगला जन्म ऊंट का जन्म होगा तो आपका सफलता क्या है? सौराष्ट्र में बहुत बहुत ऊंट है ना, तो कल रथ यात्रा में देखा वो एक ऊंट, एक्चुअली दो रथ के पीछे पीछे ऊंट गाड़ी आई थी। और मैं थोड़ा सोचा था तो एक मनुष्य का क्या दुष्कर्म करना है जिससे ऐसा जन्म मिलता है? ऊंट का जीवन में एक कुछ भी सुख नहीं है। अगर कुछ घास मिलता है वो यही मेरे जीवन की सफलता है, कुछ घास खाने का। तो क्या दुष्कर्म करना है जिससे ऊंट का शरीर मिलना है या कुत्ता का शरीर मिलना है? तो सब ऊंट कुत्ता बिल्ली सांप वो सब पहले मनुष्य था। शायद बड़ा ऊंट जो रास्ते में जाते हैं शायद उसका पहला जन्म में एक सक्सेसफुल आदमी था, भारत का एक प्रधानमंत्री का अगला जन्म क्या था? एक ज्योतिष बोला कि स्वीडन में एक आदमी के दो कुत्ते हैं और एक उसका पूर्व जन्म में भारत का प्रधानमंत्री था। ऐसा संभव है? तो दुनिया में पूजित व्याख्यात आदमी जिसका फोटो हर रोज पेपर में आया था, तो मृत्यु के पश्चात पाप कर्म करने से कुत्ता का शरीर मिला। तो ऐसी सफलता क्या सफलता है? नहीं, वास्तव सफलता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुग्मय संसार चक्र से मुक्त होने। और यही बात समझना भारतीय संस्कृति का मुख्य प्रदान है पूरे विश्व के लिए। पूरे दुनिया में लोग पागल है स्वार्थ के लिए, विशेषकर भारत में सब ऋषि मुनिगण जानते थे कि जीवन का चरम उद्देश्य नहीं है आपन को बड़ा बनाना, जीवन का सबसे बड़ा लाभ है लाभ हानि की आसक्ति से अनासक्त हो। मैं बड़ो हूँ मैं छोटो हूँ इस प्रकार मोहित सोचने से ही मुक्त होना जीवन की सफलता है। मैं बड़ो हूँ ऐसे सोचना पशु की सोचना जैसे है। जैसे रास्ते में रात को आप देखते हैं तो पांच छह कुत्ते साथ एक कुत्ते के दाल दाल तो रास्ते में चढ़ते हैं, तो वो कुत्ते के दाल में और पांच छह कुत्ते में एक वो कुत्ते के नेता है, सबसे बड़ा कुत्ता। तो और मनुष्य भी सोचते थे मैं सबसे बड़ा हूंगा। तो ऐसी चेतना कुत्ते की चेतना से भिन्न नहीं। तो ऐसे ही सोच मैं बड़ा हूंगा, मैं धीरूभाई अंबानी से बड़ा हूंगा, मैं अगर धीरूभाई अंबानी से बड़ा होना की संभावना नहीं है, मैं कम से कम जामनगर में सबसे बड़ा व्यक्ति हूंगा, या यदि पूरा जामनगर में सबसे बड़े व्यक्ति ना हो सकूंगा, मैं अपना महल में सबसे बड़ा हूंगा। अपना महल में सबसे बड़ा अगर संभव नहीं हो, मैं अपना मकान में सबसे बड़ा हूंगा। मैं बड़ा हूं, और बीवी बोलते नहीं मैं बड़ी हूं। कौन बड़ा है? भगवान बड़ा है। ऐसे ही समझना, ऐसे ही समझना जीवन की सफलता है। लेकिन लोग इतना पागल है कि स्वीकार करते भगवान बड़ा है और कल्पना से सोचते मैं भगवान ही हूं। तो कितना बड़ा है माया। ऐसे सोचना मैं बड़ा हूं वो मायिक सोचना है, और माया का प्रभाव से बहुत से लोग जो राष्ट्र में बड़ा नहीं है, शहर में बड़ा नहीं है, महल में बड़ा नहीं है, अपना मकान में बड़ा भी नहीं है, सोचते मैं भगवान हूं। तो कितना बड़ा माया है। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं नहीं कि सब जीव भगवान ही है। तो ऐसे सोचना माया है। तो भगवान कौन है? इस तत्व ज्ञान भारत का एक और मुख्य प्रदान है विश्व के लिए, क्योंकि सब देश में सब लोग किसी न किसी प्रकार से भगवान को मानते। कोई बोलते गॉड, कोई बोलते अल्लाह, ऐसे। और भारत में भगवान ईश्वर ऐसे बोलते। लेकिन भगवान कौन है और कैसे भगवान भगवान है, यही ज्ञान विशेषकर भारत में प्रचारित होता कि भगवान ये सब भगवान भगवान भगवान ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन भगवान कैसे भगवान है, इस तत्व ज्ञान शास्त्र में है। यथा विष्णु पुराण में ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नं भग इतिंगेन भगवान, ये शब्द भगवान। तो ऐसे शब्द हम सुनते हैं भाग्यवान, वीर्यवान, बुद्धिमान। तो भाग भाग शब्द का क्या अर्थ है? भाग शब्द का अर्थ है एक विशेष लक्षण है जिससे एक व्यक्ति विशेष होते। तो भगवान कौन है? वो व्यक्ति जिनके छह मुख्य पूर्ण रूप से छह लक्षण है जो दूसरों में नहीं है। तो पहला है ऐश्वर्य. भगवान पूर्ण ऐश्वर्यमय है, तो सबके पास कुछ धन संपत्ति है. कल रात्रि यात्रा में मैं देखा एक वृद्ध नारी, वो स्कैवेंजर ऐसी जाति की है, और देखा वो सोचा कि वो बिल्कुल गरीब है. फिर देखा कि वो मोबाइल से बात करती है, तो सब कपड़े तो पूरा गंदा था, और ऐसे देखा कि उसके पास एक भी नया पैसा नहीं है, ये मोबाइल से ही बात करती थी. तो सबके पास कुछ ना कुछ धन है, परंतु जिनके पास पूर्ण धन संपत्ति है वो ही भगवान है. तो धीरूभाई अंबानी, तीसरी बार उसका नाम है, तो बहुत धनवान, वो भी वान शब्द है, धनवान, बहुत धनवान था, परंतु उसके पास पूरा धन नहीं था. सब कुछ जो है सब कुछ भगवान का है, इसलिए वे भगवान है. यदि कोई बोल सकते कि मेरे पास सब कुछ है, तो वो व्यक्ति भगवान है, कोई दूसरा नहीं है. और ऐसे लोग जो फैक्ट्री में ही काम करते हैं, वो सोचते हैं मैं भगवान हूं, चाहे जाए कितना बड़ा मूर्ख है. तो ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से भगवान सर्वशक्तिमान है, पूर्ण वीर्य शक्ति है उनके पास. यश, पूर्ण यश है भगवान का. तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो भगवान या गॉड या अल्लाह का नाम कभी भी नहीं सुने. तो सब जानते हैं, कोई सब लोग तो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सब कम से कम भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड ऐसा नाम सुनना है. तो पूर्ण यशवान है कौन? वो व्यक्ति जो भगवान है. अगर किसी व्यक्ति का पूर्ण ख्याति नहीं है, वो व्यक्ति भगवान नहीं हो सकते. ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यश श्रिय, पूर्ण सुंदरता है भगवान का, पूर्ण ज्ञान है भगवान का. अर्थात भगवान सब कुछ जानते हैं. आप जो करते हैं, सोचते हैं, आपका मन में जो है, भगवान सब कुछ जानते हैं. आप क्या जानते? कोई बोल सकते हैं दो हफ्ते के पहले इस समय, अभी क्या वक्त है, साढ़े आठ बजे जैसे, तो दो हफ्ते के पहले इस समय 8:30 शाम को आप क्या कर रहा था? आप बोल सकते हैं, भगवान जानते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं. तो उस प्रकार भगवान पूर्ण ज्ञानी है, और बाद में बताऊंगा उसको, और पूरा विराग्य भी है, वैराग्य, पूर्ण वैराग्य है भगवान का. चूंकि सब कुछ इनके पास है, सब सत्ता इनके है, फिर भी इनकी कुछ भावना नहीं है, कुछ उद्देश्य नहीं है दूसरों को शोषण करना. तो ये 6 गुण पूर्ण रूप से कौन सा व्यक्ति में है? पूर्ण ऐश्वर्य है कृष्ण का. भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मेरे से आते हैं. पूरा विश्व कृष्ण का है, वे पूर्ण धनवान है, वे पूर्ण शक्तिमान है। भगवान कृष्ण इस दुनिया में आए थे और एक परिप्रेक्ष्य से एक साधारण व्यक्ति जैसे व्यवहार किए, परंतु जब उन्होंने विश्वरूप दर्शन अर्जुन को प्रदान किया तब अर्जुन साक्षात्कार की कैसे श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। फिर यश तो पूर्ण यश है कृष्ण का। इस दुनिया में सब लोग कृष्ण का नाम नहीं जानते, परंतु उच्च लोगों में, देव लोग में सब भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वंती दिव्याई स्तवाई, सब महान महान देवताओं श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। और श्रेय सुंदरता कृष्ण के सुंदर और कोई नहीं है, वे पूरा सौंदर्य का मूल स्रोत मूलाधार है। यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप, श्री कृष्ण का दिव्य रूप अचिंत्य गुण विभूषित है। तो पूरा सुंदरता है श्री कृष्ण का है और पूर्ण ज्ञान है कृष्ण का। भागवत गीता जैसे ज्ञान और कुछ नहीं है। केवल 700 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा पूरा मानव समाज को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया है। वो ज्ञान जो भगवद गीता में है और विस्तार में है श्रीमद् भागवत में है, जिसमें उद्धव गीत भी है। भगवद गीता है वो अति प्रसिद्ध है और भगवद गीता में वो सब विषय जो है और विस्तार रूप में उद्धव गीत में है, जो श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंध में संकलित है। और वैराग्य, भगवान कृष्ण परम वैरागी भी है। तो सर्वशक्तिमान होते हुए भी, सबके प्रभु होते हुए भी, वे अर्जुन का रथी होते, अर्जुन का सेवक होते हैं। भगवान का एक गुण है कि वे प्रेम से वशित होते हैं, ये भगवान का वैराग्य है। तो सभी दृष्टिकोण से स्वीकार करना चाहिए कि वो भगवान कौन है। आप नहीं है, मैं आपको अपमान नहीं करता हूं, मैं आपको सम्मान देता हूं, लेकिन आप भगवान नहीं है, मैं भगवान नहीं हूं, और देश का प्रधानमंत्री भी भगवान नहीं है, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी भगवान नहीं है, इंद्र भी भगवान नहीं है, महेश्वर शिव शंकर उनको कभी कभी भगवान बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, क्योंकि वे विष्णु से अभिन्न है। तो अभिन्न होते हुए भी वे आपन को विष्णु का दास मानते हैं। तो पूर्ण परमेश्वर पूर्ण भगवान कृष्ण ही है। तो भगवत तत्व ज्ञान इस प्रधान भारत का मुख्य गौरव है। तो पश्चिमी संस्कृति नकल करना भारत के लिए उचित नहीं है। सफलता का रहस्य यही है कि भौतिक सफलता के लिए प्रयास करना निष्फलता है। यदि हम इंद्रिय सुख के लिए मैं बड़ा हूं अपना नाम प्रतिष्ठा के लिए इतना चिंतन करते हैं तो वो जीवन की निष्फलता होते, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य है यही है। भागवत का एक श्लोक मैं बताता हूं इसके बारे में जो उद्धव गीता में आता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो भगवान कृष्ण उनके परम प्रिय भक्त और मित्र उद्धव को बताया। यही श्लोक है कि लब्ध्वासु दुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थतम अनित्यम अपीह धीर चूर्णम्य चेतन पथ अनुमृत यावन निश्चयसाय विषया खलु सर्वथस्य। इस श्लोक में धीर धीर शब्द आता है जो भौतिक विचार से सफल होना चाहते हैं उसी कामना से सदैव अधीरत है, हमेशा अधीरत। मुझे और ज्यादा काम करना है तो उस समय मुझे अपॉइंटमेंट है और उसमें इन्वेस्ट करना है जिससे और ज्यादा लाभ मिलेगा, और इस प्रकार पैसे के पीछे पागल होने से लोग अधीरत है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं धीर होना चाहिए, मन ठंडा होना चाहिए जिससे हम चिंतन कर सकते जीवन का क्या उद्देश्य है। जीवन का क्या उद्देश्य है इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस मानव जन्म सुदुर्लभ ही है, बहुत जन्मों के पश्चात हम इस मानव जन्म मिला है, केवल इस मानव जन्म में हम तत्व ज्ञान के बारे में जीवन का उद्देश्य के बारे में विचार कर सकते। जब तक हम ऊंट का शरीर धारण करते, जब तक हम मछली है या पैर है या छाती का कीट ऐसे शरीर धारण करते, इंद्र अप्सरा गंधर्व ऐसे शरीर धारण करते, तब तक जीवन का उद्देश्य क्या है इस सबसे महत्वपूर्ण विषय पर हम विचार नहीं कर सकते। तो इसलिए इस मानव जीवन में कैसे हम संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं, इस विचार करने से और उसके अनुसार साधना करने से हमें 84 लाख जीव जाति पूर्ण संसार चक्र से मुक्त होना चाहिए। तो मानव जन्म तो मानव जीवन तो लंबा नहीं होता है, कुछ दिन में हम जो यहां है तो यहां नहीं रहेंगे, कुछ दिन के बाद सबका शमशान यात्रा होगी, तो उसके पहले हमें वो ही करना चाहिए जिससे हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, यही जीवन का सफलता है। और यदि हम सोचते हैं कि तो ऐसे करने का जरूर क्या है, मुझे सफल होना चाहिए, ज्यादा पैसा कमाना, मुझे टीवी देखना है, पार्टी जाना है, तमाशा देखना है, खुद को बड़ा बनाना, तो ये सब करना है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सब इंद्रिय सुख हम बहुत बार मिला जब मैं ऊंट के रूप में था, उस समय घास खाने से मैं बहुत इंद्रिय सुख मिला और ऊंटी के साथ प्रेम संबंध करने से बहुत सुखी था। जब मैं कुत्ता था, मैं रास्ते में फेंके हुआ कुछ ऐसे ब्रेड या कुछ लोग जो हॉट लॉरी से पूरी खाते हैं, तो कुत्ते को देखते हैं और ऐसे खाने से मैं बहुत प्रसन्न था और कुत्ती से प्रेम संबंध करने से बहुत प्रसन्न था। अगर आप सोचते हैं कि जीवन का सफलता है एक क्रॉ का अपार्टमेंट में रहना, विशाल पलंग पर एसी सुविधा में, तो सोचो कि उस सुख जो आप मिलते हैं उस पलंग पर सोने से, वो खुद जो रास्ते में शयन करते हैं तो एक ही सुख होते हैं। और वास्तव में वो बड़ा बड़ा आदमी जो एक क्रॉ का अपार्टमेंट में रहते हैं, तो इतना अच्छा नींद नहीं मिलते है जो कुत्ता जो रास्ते में शयन करते मिलते है, क्योंकि बड़ा बड़ा आदमी की बड़ी बड़ी चिंता होती है और कुत्ता का कुछ भी चिंता नहीं होती है। कहाँ से खाना मिलेगा कल, उसकी कुछ भी चिंता नहीं है। तो मानव जीवन में कैसे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से मुक्त होंगे, उसलिए साधना करना सफलता का राशि है। सफलता क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से पूर्ण मुक्त होना। और कैसे प्राप्त होते हैं? कृष्ण भक्ति से। और वास्तव में यही सबसे बड़ा रहस्य है कि केवल जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से मुक्त होना वो तो सबसे बड़ा लाभ नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है सबसे बड़ा है आपन को सबसे छोटा बनाना। कैसे? ऐसे सोचने से। भगवान कृष्ण अति महान ही है, मैं क्षुद्र जीव हूं और मेरी स्थिति क्या है, मैं चाहता हूं वो अति महान कृष्ण भगवान का दास का दास का दास का दास का दास का दास का दास का दास का दास का दास का दास का दास का दास का होना। भक्ति में भी कुछ अहंकार आ सकते हैं, वास्तव भक्ति में ही नहीं होते हैं, परंतु जो पूरा शुद्ध भक्त नहीं है तो भक्ति करने में खुद को बड़ा बनाना वो इच्छा आ सकती है कि भक्त मंडली में मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। तो ऐसे सोचना ठीक नहीं है। मैं आप सभी भक्तों के ऊपर बैठ रहा हूं, परंतु यदि मैं सोचता हूं मैं आपसे बड़ा हूं तो फिर मेरा कुछ भी अधिकार नहीं होगा आपको कुछ भी बताना। me is bora asan mein baith raha hu guru agya ka palan karne se kyunki Srila Prabhupada mujhko aur mere sab guru bhrata ko bataye Chaitanya Mahaprabhu ka upadesh jare dekho tare koho Krishna upadesh amar agyai guru hoya taro idesh. Chaitanya Mahaprabhu unke sabhi bhakton ko bataya to sab log jo aapse milna hai to sab ko Krishna upadesh koho. Krishna upadesh ka matlab Bhagavad Gita. Bhagavad Gita upadesh prachar karo Chaitanya Mahaprabhu ki agya hai. और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि मेरे आज्ञा से तुम गुरु हो जाओ और इस प्रकार सब पतित लोग का उद्धार करो. तो जीवन की सफलता यही है समझना कि मैं बड़ा नहीं हूं, मैं कृष्ण का दास हूं. कृष्ण का दास का दास का दास का दास का दास. तो हम नहीं बोलते कि आप अपना काम बंद करो, हम ऐसे नहीं बोलते. जो काम आप करते आप करो, परंतु इसी बुद्धि से काम करने चाहिए. यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि तदासी यत यत तपस्यसी कौंतेया तत् करुष्व मदार्पणम. श्री कृष्ण कौंतेया अर्जुन को बताए कि हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो करो, तुम जो भी खाते हो खाओ, तुम जो भी दान देते हो तो दे दो, तुम जो भी तपस्या करते हो तो करो, परंतु सब कुछ मुझको अर्पण करो. यदि हम फल भोगी होने चाहते हैं वो सफलता नहीं. जीवन का सफलता यही है ऐसे ही समझना कि सब कुछ जो मैं करता हूं वो भगवान की दया से करता हूं, उसने उसका फल भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए. तो जीवन का रहस्य उसको समझना कठिन नहीं है. और यही बात जो मैं बोलता हूं लगते है आप सब तो पहली बार इस जीवन में नहीं सुनते. आप सब यही बात तो पहले भी ये सब बात सुनी है. तो जीवन का रहस्य क्या है कि ऐसे सत्संग करना चाहिए जिससे वो बात जो हम बार बार सुने हैं, तो जैसे वो सत्संग करना चाहिए जिससे हम व्यवहारिक रूप में अपना जीवन में ये सब पालन कर सकते. सब जानते हैं कि काम जो हम करते हैं उसका फल भोगी नहीं होना चाहिए, परंतु हमारा आदत है कि जो मैं मिलता हूं तो वो मेरा ही है, ऐसे ही सोचना. तो ऐसे ही सत्संग करना चाहिए जिससे हम यथार्थ साधना विधि मिलेगी, जिससे हम वास्तव प्रगति कर सकेंगे भक्ति में. तो वो वास्तव प्रगति, वास्तव सफलता भक्ति में हम कैसे समझ सकते. तो आप देखिए इस कौन संस्थ में हम थोड़ा कड़ाक है. तो एक दिशा में हम उदार हैं। हम सबको बोलते हैं आ जाओ, कीर्तन में आओ, प्रसाद ले लो। हम धर्म, जाति ऐसे कुछ भेदाभेद नहीं करते, तो सबका स्वागत है भक्ति में। तो दूसरी दिशा से हम थोड़ा कड़क भी है, क्योंकि हम बोलते हैं कि जो दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनका चाय, कॉफी, तंबाकू, गुटखा वो सब चल रहे, टीवी देखना चल रहे हैं, खाना भी चढ़ना है, हम खाना नहीं खाते, खाली कृष्ण प्रसाद लेना है। हम नहीं बोलते है कि पूरे जिंदगी में पूरा खाली हवा खाना है, परंतु हम साधारण भोजन नहीं लेते हैं, हम केवल कृष्ण प्रसाद लेते हैं। हम बाहर से बडीलाल आइसक्रीम खरीद के नहीं लेते, खाली जो भक्त वो खाना जो भक्तों खुद का हाथ से बना, प्रेम से, भक्ति में, भगवान की प्रीति के लिए बनाते हैं और विधि के अनुसार भगवान को अर्पण करते हैं, तो वो खाना हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो कुछ नियम है, हम थोड़ा करा के ऐसे कुछ नियम भी पालन करना चाहिए, जिससे वास्तव प्रगति होगी भक्ति में। यदि लोग जीव का दास होते हैं तो कैसे भगवान का दास हो सकते हैं? यदि लोग इंद्रियों का दास होते हैं कैसे भगवान का दास हो सकते हैं? तो ज्यादा भक्ति प्रचारक जो है तो यही सब बात नहीं बोलते। क्यों ऐसे नहीं बोलते? क्योंकि खुद ये सब पालन नहीं करते। ज्यादा भक्ति प्रचारक तो स्वयं चाय पीते, तो चाय पीना तो बड़ा दोष नहीं है, तो मांस खाना जैसे बड़ा दोष नहीं है, परंतु वही लक्षण है कि वो व्यक्ति अपन इंद्रियों को दमन नहीं करते हैं, तो कैसे भक्त है? यदि हम चाय का भक्त है तो कैसे हम कृष्ण का भक्त हो सकते? तो सफलता का राज यही है कि यही सत्संग करना चाहिए जिससे हम यथार्थ साधना विधि में लेंगे, जिससे हम भक्ति बल में लेंगे, और ऐसे सत्संग करना चाहिए जिससे हम वास्तव में बल में लेंगे कि हम इंद्रियों को ना बोल सकते। इंद्रियों हमेशा हमको बुलाते, यहाँ हा वहां जाओ, वो तमाशा देखो, वो आइसक्रीम खाओ, और इस प्रकार हम इंद्रियों का दास होते। परंतु भगवान का दास होने के लिए धीर होना चाहिए, इंद्रियों का दास नहीं होना चाहिए। तो इस इस्कॉन संस्थ का प्रचार है वास्तव भक्ति करो, और हम सभी प्रांत में भक्तों को भेजते हैं जिससे दूसरे लोग उनकी संगति करने से भक्ति का बल मिल सकते। अभी जामनागा में कुछ लोग हैं जो तैयार है इस्कॉन संप्रदाय, जो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय है, ब्रह्मा माधव गौरिया वैष्णव संप्रदाय में है, कुछ लोग तैयार है दीक्षा लेने के लिए। दीक्षा लेने के लिए तो सब नियम पालन करने है, तो टीवी नहीं देखना, चाय कॉफी नहीं पीना, तो ये सब भक्तों का यहाँ आने के पहले किसी की धारणा भी नहीं थी कि ये सब नियम पालन करने चाहिए भक्ति में। और कुछ दिन की संगति करने से कुछ लोग तैयार, ये सब पालन करते हैं और तैयार है संकल्प करना, पूरा व्रत लेने की, जिंदगी में हम और ये सब नहीं करेंगे। हमारा पूरा जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति। तो कैसे ये सब लोग जो यहाँ है, जो पहले, तो इतने सारे बार कथा सुन के भी तो एक बार भी धारणा नहीं मिली कि चाय पीना अच्छा नहीं है, टीवी देखना अच्छा नहीं है, तो अभी तैयार है दीक्षा लेने के लिए? कैसे संभव है? साधु संग करने से। तो ये सब साधु कैसे साधु है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद इतना महान साधु थे और है कि उनके शिष्यों जो पहले मंसाहारी थे, व्यभिचारी थे, जो कृष्ण के बारे में एक बार कृष्ण का नाम एक बार जीवन में कभी भी नहीं सुना, तो श्रील प्रभुपाद का भक्ति का बल इतना सा था तो कि इतने नीच लोग को आचार्य बनाया है और ऐसे आचार्य का प्रचार से ऐसे लोग जवान जैसे है, मुरलीधर है, जो अकेले जमनागा में प्रचार किया है और उसका सत्संग करने से कुछ लोग तैयार है दीक्षा लेने के लिए। भक्ति का बल मिलते, ये बल कैसे आते? वो इलेक्ट्रिक करंट जैसे कॉपर वायर में, तांबा का तार में आते हैं। तो यदि हम श्रील प्रभुपाद जो महान महान भागवत है, जो क्रौ क्रौ कहते हुए भक्ति प्रचारक से बहुत बहुत ही बड़ा है, क्योंकि वे शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं, उनकी भक्ति शक्ति है, उनकी भक्ति शक्ति से हम जो उनका संग मिलने के पहले सफलता, हमारी जीवन की हम सफलता, हम योग्यता नरक में प्रवेश करने के लिए, हम सफलता मतलब पाश्चात्य देश में हम जो थे, हमारे पास सब कुछ ऐसे कार, टीवी, सब कुछ, बड़ा बंगलो, ये सब था, लेकिन आत्मा शांति कुछ भी नहीं थी, भक्ति नहीं थी। श्रील प्रभुपाद हमको दिया है और वो शास्त्र ज्ञान जो हमको दिया है, वो भक्ति जो हमको दी है, और वो सब उनका भक्ति बल से हमको इतने सा भक्ति बल दिया था कि हम आप जो पुण्यवान भारतीय लोग के बीच में आ सकते हैं और ऐसे कह सकते हैं कि भक्ति जो आप जन्म से कहते हैं, तो वो भक्ति तो वास्तव भक्ति नहीं है। वास्तव भक्ति यही है जो शुद्ध अति शुद्ध है, जिसमें वो सब नियम पालन करने है, पूरा जीवन शुद्ध होना चाहिए, भक्ति ज्ञान जो गीता भागवत में है उसके अनुसार भक्ति करना है। हमारा बल है आप लोगों को ये सब बल, ना तो आप ना बल तो कुछ नहीं है, सब श्रील प्रभुपाद में से आते हैं। और ऐसा है वो एक जवान जो खाली 2 साल भक्ति में था, तो उसका प्रचार से और भी लोग इस शुद्ध भक्ति परंपरा में आते हैं। तो उसका बल क्या है? उसका कुछ भी बल नहीं है, यही सब कृष्ण की शक्ति है जो परंपरा में से आती है। तो जीवन की सफलता का राज यही है, सत्संग करो। वास्तव सत्संग क्या है समझ लो, वास्तव भक्ति क्या है समझ लो, वास्तव भक्त कौन है समझ लो, यही जीवन की सफलता है। आप इस सरल विधि से भक्ति करने से इतनी शक्ति मिलेगी कि प्रधानमंत्री, बड़ा बड़ा व्यापारी तो ऐसी शक्ति नहीं मिलते। वो सब लोग जो भौतिक विचार में सफल है वे सब माया का दास है, ये सब पैसा का दास है, ये सब दूसरे मूर्खों का विचार में बड़े है। तो हमारा यही सफलता है कि हमारी कुछ भी रुचि नहीं है, ऐसे में खुद को बड़ा बनाना, ज्यादा पैसा प्राप्त करना, उसमें हमारी कुछ भी रुचि नहीं है। हमारी एक ही इच्छा है कि हम भगवान कृष्ण के दास के दास के दास के दास के दास के नम्र तुझ दास होना चाहते हैं। तो यही सफलता है, यही सफलता का राज है। भौतिक सफलता क्या है? मूर्खता। वास्तव सफलता है कृष्ण की भक्ति करना, यही सफलता का राज है। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न नहीं है, इसका मतलब क्या है? एक संभावना है तो जो मैं बताया तो कोई कुछ भी नहीं समझो। दूसरा संभावना है कि सब लोग सोचते हैं कि जो मैं बोला था वो सब बकवास है, इसलिए प्रश्न नहीं पूछते। तीसरी संभावना है जो डरते हैं प्रश्न पूछने, और एक संभावना है कि जो मैं बताया था वो सब लोग स्वीकार करते हैं। तो आशा है आप सब स्वीकार करते हैं जो मैं बोला था, नहीं तो आप खिलाफ कर सकते हैं। या अगर आप की शंका हो तो पूछिए और मैं जो सुना था श्रील प्रभुपाद से उसके अनुसार मैं प्रयास करूंगा आपको यथार्थ उत्तर देना।